ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาเรื่องราววิธีการที่จะละความอาฆาตและความที่มีจิตไม่พอใจเรามาเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังทำสมาธิสั้นๆโดยการมากำหนดอยู่กับลมหายใจของเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งความคิดนึกเสียงภาพพวกนี้มันมีมาแน่บางทีมีกลิ่นมาด้วยแต่ให้จิตของเรานั้นไม่ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปโดยให้มีที่ตั้งนั่นคือลมหายใจของเราระลึกถึงลมหายใจของเราไว้โดยการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจสตินี้นั้นเรียกว่าอานาปานสติพอเรามีสติแล้วจิตมันก็จะค่อยรวมลงรวมลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวด้วยจิตที่เป็นสมาธินี้ให้ตั้งเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาเหมือนอย่างที่มารดาคลอดบุตรคนแรกออกมาแล้วก็มีความรักความเมตตาในลูกที่คลอดออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงไม่ว่าจะน่ารักน่าชังไม่ว่าจะเป็นยังไงคลอดออกจากครรภ์ของตนเนี่ยผู้มีจิตเมตตาเราตั้งจิตไว้ด้วยกับแบบนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่จากนั้นเราตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับกรุณาเป็นจิตที่เหมือนกับเพชฌฆาตเขาจะไปตามฆ่าคนที่เขาได้รับหมายมาสั่งการมาจังหวะที่เจอแล้วจะลงมือแล้วเพชฌฆาตนั้นก็ไม่ทำก็แล้วกันแมวหน้ามันไม่ดีให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้ปล่อยเข้าไปจังหวะที่จะฆ่าแล้วไม่ลงมือปล่อยเข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือการที่มีกรุณาจังหวะที่จะด่าแล้วแต่ไม่ทำนะปล่อยเข้าไปนั่นคือกรุณาเอากรุณาแบบนี้มาตั้งไว้ในจิตของเราเป็นจิตที่เป็นไปด้วยกับกรุณามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตที่มีความกว้างขวางไม่มีเวรแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แล้วให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีที่ผู้อื่นนั้นมีความสุขได้รับการพ้นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความสุขแล้วเราก็ยินดีกับเขาเช่นเห็นลูกนั้นเรียนจบทำงานหรือว่าพ้นจากความทุกข์อันใดอันหนึ่งก็มีความยินดีมุทิตาไม่มีความอิจฉาริษยาแต่มีใจยินดีด้วยนั่นคือมุทิตาให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเป็นมุทิตาชนิดที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางชนิดที่ให้ไม่มีหมดไม่กักไว้ไม่ให้เฉพาะแค่บางคนแต่ให้กับทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่และตั้งจิตเอาไว้นั้นเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขานั่นคือความวางเฉยการวางใจเป็นกลางไม่ยินดีหรือยินร้ายในสิ่งที่น่ายินดีหรือยินร้ายนั้นแต่ให้มีความเป็นกลางๆเรียบตรงเสมอเกิดขึ้นได้จากการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาจะเกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นไปด้วยกับอุเบกขานี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเท่านั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากเราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งต่อไปก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทประเด็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เคยยกขึ้นได้เคยอธิบายไว้เป็นประเด็นบางทีก็มาจากคำถามที่ถามโดยภิกษุบ้างถามโดยพระราชาถามโดยคฤหบดีพราหมณ์หรือปริพาชกคนใดคนหนึ่งถามแล้วท่านก็ยกคำตอบแบบนี้ขึ้นมาเป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นหัวข้อขึ้นมาทำฟังหัวข้อนั้นคือแม่บทหัวข้อในวันนี้ที่จะยกขึ้นทำการอธิบายนั่นก็คือวิธีการที่เราจะละความอาฆาตละความคิดปองร้ายละความไม่พอใจในบุคคลหรือสถานการณ์นั้นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยซึ่งข้าพเจ้าได้เคยยกหัวข้อนี้ขึ้นในช่วงของสมการชีวิตที่มาทุกวันจันทร์ในเรื่องวิธีการที่เราจะละอกุศลความคิดไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราซึ่งความคิดไม่ดีเนี่ยมันมีหลายอย่างทุกฝั่งถ้าจะจัดในรูปของกิเลสก็เป็นราคะโทสะหรือโมหะทีนี้ถ้าเจาะจงลงมาในส่วนที่เป็นโทสะมันก็เป็นหลายอย่างคุณอาจจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่ในเคสนี้กรณีนี้วันนี้ทุกฝั่งคือเอาบุคคลนี่แหละเอาคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ละไม่ใช่เรื่องราวละไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ละเราก็ไม่ใช่ราคะหรือว่าโมหะด้วยเอาเจาะจงลงมาที่ว่าโทสะเลยเอาเจาะจงลงมาที่บุคคลเลยฉันจะแบบไม่พอใจอ่ะคนนี้ไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นใครดีไม่ดียังไงเราจะมีวิธีการพิจารณาเราจะมีวิธีการทำจิตเราจะมีวิธีการตั้งจิตเอาไว้ได้อย่างไรเราก็ยกพระสูตรขึ้นมาก่อนพระสูตรที่จะนำมาเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าอาคาตวินิยสูตรเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้อยู่ในหมวดของปัญจกนิบาตคือที่มี5หัวข้อโดยทั้ง5ข้อนี้เป็นลำดับขั้นกันแล้วกันเพราะว่ามันมีหนักเบาที่แตกต่างกันโดยลักษณะของบางคนที่มีลักษณะต่างกัน เราก็ควรจะทำจิตในการที่จะไม่พยาบาทให้เหมือนกันโดยมีอุปมาอุปไมยที่แตกต่างกันเราจะยกตามความหนักเบาของพฤติกรรมในบุคคลที่เราอาจจะมีความอาฆาตในบุคคลนั้นเราเริ่มจากว่าแบบดีที่สุดเลยคือเลวน้อยที่สุดเป็นคนดีมากๆเราก็ไม่ควรมีความอาฆาตถูกไหมคือมีความประพฤติทางกายทางวาจาอย่างดีบริสุทธิ์แล้วความคิดในทางใจเขาก็ดีด้วยบางทีเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราเกิดความไม่พอใจเกิดความอาฆาตโน่คุณก็ไม่ควรอาฆาตทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำไม่ดีเราก็คิดไม่ดีกับเขาได้ก็ไม่ควรอยู่ดีไล่ตามลำดับไปจากดีมากๆไปจนถึงไม่ดีเลยเอาในข้อที่สองถัดมานั้นก็คือวาจาไม่บริสุทธิ์ด่าคนบ้างนั่นนี่บ้างแต่ว่าความประพฤติทางกายเขาก็ยังดีอันนี้ก็ลำดับที่สองก็ไม่ควรโกรธไม่ควรอาฆาตในบุคคลประเภทนี้แต่มาลำดับที่สามก็คือวาจาบริสุทธิ์อยู่แต่ว่ากายไม่บริสุทธิ์สลับกันไปถัดไปข้อที่สี่ก็คือทั้งกายทั้งวาจาไม่บริสุทธิ์เลยแต่ว่าแหมความคิดทางใจบางทีได้ความสงบใจมีเจตนาดีแต่ลงมือลงไม้แล้วก็ด่าว่าด้วยนี่คือข้อที่สี่แล้วข้อที่ห้านี่คือแย่ที่สุดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์จิตใจก็มีความคิดเจตนาไม่ดีเราก็ไม่ควรมีความโกรธในบุคคลนั้นนะข้าพเจ้าเรียงลำดับห้าอย่างนี้ตามความหนักเบาของพฤติกรรมในบุคคลที่เราอาจจะมีความอาฆาตนั้นอย่างไรก็ตามเนื้อหาในพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้บันทึกมาในตำราคัมภีร์เนี่ยต้องเริ่มจากตัวบทที่ให้เกิดความเข้าใจโดยยกเรื่องของกายไม่บริสุทธิ์มีวาจาบริสุทธิ์ขึ้นก่อนแล้วก็สลับกันคือกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ตอนในข้อที่3ก็คือทั้ง2อย่างเนี่ยไม่ดีเลยไม่บริสุทธิ์เลยเราก็เพิ่มตัวแปรอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือในทางใจว่าใจได้ความสงบมีความเลื่อมใสในพระศาสนาบ้างแล้วก็ในข้อที่สี่นั่นคือทั้งกายวาจาและใจไม่ดีเลยแล้วก็ในข้อที่ห้านั้นคือดีทั้งสามอย่างกายวาจาใจอันนี้คือเนื้อหาตามพระสูตรนะยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านฟังได้เห็นลำดับที่แตกต่างกันโดยการเรียงนั้นก็มีเจตนาคนละแบบที่มีมาในพระสูตรคือให้เกิดความเข้าใจในแต่ละข้อละข้ออย่างไรก็ตามถ้าเรียงตามความหนักเบาก็ควรจะเรียงจากข้อที่5มาข้อที่2ไปข้อที่1แล้วก็3แล้วก็4อย่าเพิ่งสับสนฝั่งเรายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจเราอาจจะเคยเห็นคนที่แบบพูดโกหกซึ่งหน้าวาจาก็แย่พูดแต่คำไม่ดีด่ากระทบกระเทียบคนนั้นคนนี้อันนี้เราเคยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ได้ขโมยของแต่คนแบบนี้คือลักษณะที่วาจาไม่บริสุทธิ์อยู่แต่ว่ากายบริสุทธิ์อันนี้คือข้อที่สองตามเนื้อหาพระสูตรต่อมาอีกเราก็อาจจะเคยเห็นคนที่เขาไปเที่ยวดักปลาดักหนูล่าเขียดมากินอันนี้คือชาวนาชาวบ้านบางทีก็มีอาชีพการหาเลี้ยงชีพแบบนี้อันนี้คือผิดศีลแน่นอนในทางกายแต่ว่าเขาก็ยังมีสัมมาวาจานะคนแบบนี้คือลักษณะที่หนึ่งมีกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่าวาจาเขาดีเขาบริสุทธิ์แต่ไม่อีกเราอาจจะเคยเห็นบุคคลที่พูดจาก็ไม่ดีเออะโวยวายขโมยของโอ้อวดแต่ว่าเขาก็ยังเข้าวัดใส่บาตรทำบุญจะแบบนี้คือลักษณะที่ว่าวาจาก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีแต่บางทีเขาเข้าวัดเนี่ยเขาก็ยังมีจิตใจดีงามได้ความสงบใจบ้างบุญฉันก็ทำวาจาฉันก็ด่าเมียน้อยฉันก็มีเอ้าทำไมไปกันได้อะก็นี่ไงคือกายเขาไม่บริสุทธิ์วาจาเขาไม่บริสุทธิ์ แต่บางครั้งบางคราวเขาอาจจะหาความสงบใจได้บ้างมีความเลื่อมใสในบุญญเขตของพระศาสนาบ้างนี่คือบุคคลในข้อที่3ทีนี้ทำไมอีกคนที่แบบว่าโอ้โหไม่ดีจริงๆเลยเนี่ยหน้าไหว้หลังหลอกโกหกหน้าด้านๆผู้เฉยๆบิดเบือนสั่งฆ่ามีมิจฉาอาชีวะไปวัดบาทำบุญเนี่ยก็หวังเอาหน้าไม่ได้หวังจะเอาบุญเลยจะมาท่องสมาธิอะไรก็ไม่เคยนั่งคนแบบนี้ก็มีนะนั่นคือกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ความสงบทางใจก็ไม่ได้จะมาคิดเลื่อมสงเลื่อมแสอะไรมีวาระซ่อนแฝงมี hidden agenda ตลอดคนแบบนี้ก็มีเราก็ไม่ควรโกรธในคนแบบนี้นี่คือในข้อที่4ส่วนธรรมะอีกก็คือคนที่คิดดีพูดดีทำดีมีศีลธรรมมีประโยชน์แก่บ้านเมืองบางทีแบบว่าอาจจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดแบบเราอาจจะไม่ชอบความไม่พอใจบางทีมันเกิดได้แม้ในกุศลธรรมที่คนอื่นเขาทำเราก็ไม่ควรโกรธนี่คือบุคคลประเภทที่5ทีนี้วิธีการพิจารณาท่านผู้ฟังในบุคคลทั้ง5ประเภทนี้ที่ว่าเราจะต้องไม่โกรธนี้นั้นคือให้หาเห็นข้อดีที่ว่าเราจะตั้งความเมตตาและความอาฆาตตั้งจิตของเราให้มันดีได้ตั้งไว้ตรงส่วนที่ดีคุณจะทำความดีนะทุกฝั่งมันจะตั้งอยู่ในความไม่ดีเนี่ยไม่ได้หลักการก็คือถ้าเราคิดถึงข้อไม่ดีของเขาอยู่เรื่อยอารมณ์เราจะเสียหลักการก็คือถ้าเราคิดถึงจุดที่ดีมีอยู่ความไม่ดีความอาฆาตมันจะลาไปได้แล้วถ้าคนเขาไม่มีข้อดีเลยอ่ะมีแต่ข้อเสียอย่างบุคคลในประเภทที่4เนี่ยกายวาจาใจอะไรก็ไม่ดีเลยแล้วความดีเราจะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงกรุณาไงเราจะตั้งจิตด้วยเมตตาในข้อดีของเขาสักข้อใดข้อหนึ่งเพื่อที่จะละความอาฆาตไม่ได้ก็ตั้งในความกรุณาที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ไงในลักษณะที่ว่าถ้าเขาทำไม่ดีอะไรเลยมีแต่ข้อเสียไปหมดเลยตายไปนี่ตกนรกแน่นั้นคุณตั้งความกรุณาไว้ให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาพ้นจากนรกให้เขาพ้นจากอบายให้เขาพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีตั้งไว้ตรงความกรุณาจิตเราก็จะไม่ป่วยจิตเราก็จะละความอาฆาตไปได้ทีนี้เราค่อยไล่ไปทีละข้อวิธีการพิจารณาเริ่มเรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พระไปบิณฑบาตแล้วเกิดเห็นเศษผ้าที่มันหล่นอยู่ตามพื้นดินตามกองขยะอะไรยังไงท่านก็เอาเท้าเนี่ยเคลียร์ดูคือยังไม่หยิบนะเพราะว่าถ้าหยิบจับแล้วเกิดเป็นของมีเจ้าของโอ้ยบางทีมันก็จะกลายเป็นอาบัติเอาดูชัวร์ๆซิว่ามันเป็นของทิ้งแล้วหรือเปล่าทิ้งแล้วแล้วมันใช้งานได้ไหมบางส่วนเอาบางส่วนใช้งานไม่ได้ก็เคลียร์ทิ้งไปเอายังมีบางผืนที่ใช้งานได้ก็ชักบางสกุลมาท่านเรียกการชักผ้าบังสุกุลเนี่ยคือลักษณะแบบนี้เห็นผ้าวางไว้ไม่มีเจ้าของแล้วก็พิจารณาดูเอาแต่ส่วนที่มันจะใช้ได้เช่นเดียวกันว่าคนที่มีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์โอ้คือมันหยาบมากออกมาทางกายเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยวาจาก็ยังดีนะอย่างชาวนาชาวบ้านที่ต้องไปฆ่ากบฆ่าเขียดดักปลาดักหนูแต่ว่ายังมีสมาวาจานะให้พิจารณาแบบนี้เหมือนภิกษุใช้ผ้าบังสุกุลให้ใช้ใจเฉพาะในส่วนที่ดีแล้วเราตั้งจิตไว้ในส่วนที่ไม่ดีของเขาเนี่ยนะจิตใจเราจะมีความอาฆาตนะเปลี่ยนมาเปลี่ยนชิฟมาเหมือนพระดูผ้าบังสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วตรงไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเหมือนกันเราจะดูบุคคลเนี่ยส่วนไม่ดีทุกคนมันมีเรากำจัดส่วนนั้นออกเสียเพ่งพิจารณามาดูซิว่าส่วนดีมีอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นคือข้อที่1วิธีการพิจารณาส่วนในข้อที่2นั้นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำในสระที่มีสาหร่ายปกคลุมอยู่มีจอกแหน่ปกคลุมอยู่เนี่ยคนที่เขาโอ้ยเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะ แดดก็ร้อนรองเท้าก็ไม่มีเจอสระน้ำสระหนึ่งเนี่ยโอ้ยต่อให้มันมีจอกแหนมีสาหร่ายมีอะไรปกคลุมมากเนี่ยลงไปเลยแล้วก็แหวกว่ายไอ้เจ้าจอกแหนอะไรต่างๆเหล่านั้นออกกวักมือเอาน้ำขึ้นดื่มออกส่วนไม่ดีคุณก็แยกออกไปไงทีนี้มันไม่ได้จะทำให้ขุ่นอะไรมากคือมันยังแยกง่ายเพราะเป็นแค่สาหร่ายเป็นจอกแหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่ามีคำทางกายบริสุทธิ์คือความหยาบของจิตใจเนี่ยทุกฟังถ้าบอกว่าเรามีจิตใจที่มีอกุศลธรรมมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แล้วแล้วมันมากมันก็จะล้นออกมาทางวาจาก่อนมากขึ้นไปอีกก็จะล้นออกมาทางกายด้วยเพราะฉะนั้นบางคนจึงอาจจะเข้าใจว่ากรรมทางกายเนี่ยมันหนักกว่าเพราะว่ามันหยาบกว่าแต่ไม่ใช่กรรมทางใจเนี่ยสำคัญกว่าเพราะมันเริ่มมาก่อนทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันเริ่มมาแล้วในทางใจแล้วมันหยาบจนถึงออกมาทางวาจาก็หยาบอยู่แต่ยังหยาบไม่เท่าทางกายท่านก็จึงเปรียบเทียบลำดับขั้นเอาไว้แบบนี้โดยเอาทางกายเนี่ยมันหยาบกว่าก็เหมือนเศษสิ่งสกปรกเราก็ทิ้งไปใช้งานไม่ได้ดูเฉพาะข้อดีๆวาจาเขายังบริสุทธิ์ก็ดูจุดนั้นหรือถ้าในทางวาจาหยาบน้อยหน่อยเอายังไม่บริสุทธิ์ก็เคี่ยวออกเหมือนจอกแหนเหมือนสาหร่ายแล้วก็น้ำใสๆมากินเอากรรมทางกายเขายังดีอยู่อันนี้เปรียบไว้เหมือนคนอาจจะแบบพูดเอะอะโวยวายด่าว่านั่นนี่แต่ว่าก็ช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังมีสมาชีวะยังเป็นคนขยันขันแข็งมีจิตใจดีงามก็แบกส่วนไม่ดีนั้นออกไปถ้าไม่เห็นท่านผู้ฟังในการพิจารณาข้อที่3คือคนที่บอกว่ากายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์โอ้ยแล้วมันจะไปดีตรงไหนเนี่ยเอาบางทีเขายังเข้าวัดทำบุญบ้างได้ความสงบทางใจบ้างมีความเลื่อมใสบ้างใช่ไหมโอ้แบบนี้เนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคมีน้อยนะคือสมัยนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยเห็นภาพละแต่ในสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีแม้ถนนลูกรังทุกวันนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตถนนยางมะตอยหมดใช่ป่ะก่อนหน้านั้นเขาก็ทำเป็นถนนลูกรังก่อนเดี๋ยวดินมาถมโอ้ยถนนลูกรังเนี่ยท่านผู้ฟังมันหรูแล้วก่อนหน้านั้นไปอีกที่เขาจะมีเทคโนโลยีในการถมดงถมดินอะไรเขาเป็นทางเกวียนแต่ว่าทางเกวียนเนี่ยคือถนนนี่มันเละไปหมดเลยเวลาฝนตกแล้วมันเละจนกระทั่งแม้แต่ขี่จักรยานก็ยังขี่ไม่ได้เกวียนบางทีก็ต้องติดลมจะไปไงอ่ะเขาใช้พาหนะเช่นม้าหรือว่าโคมีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็ยังต้องลงเข็นเพราะว่ามันไปไม่ได้มันติดลมก็ต้องเดินเท้าไปทีนี้ในการเดินไปมันก็ทิ้งร่องรอยไว้เพราะว่าถนนมันแย่มันเป็นทางเกวียนมันเป็นเละแดดออกพื้นดินแห้งเข้าไอ้ร่องรอยตรงนั้นมันก็กลายเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหมือนแอ่งเอาไว้แล้วเกิดฝนตกแบบฉับพลันแป๊บเดียวเนี่ยน้ำมันก็จะขังอยู่ในนั้นน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้าโคแบบนี้ก็คือน้ำฝนนั่นเองก็ใช้ดื่มกินได้แต่ว่าถ้าเราเอามือกวักขึ้นมาน้ำมันก็จะขุ่นทันทีเพราะมันเป็นดินเป็นเลนอยู่ข้างล่างวิธีการก็คือว่าถ้าคุณจะใช้น้ำจุดนี้เนี่ยก็ต้องเอาปากเนี่ยลงไปจ่อแล้วก็ดูดื่มกินขึ้นอย่าไปกวนน้ำให้มันขุ่นต้องเปรียบเทียบไว้เวลาที่ว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนมาจากการเดินทางเลยเนี่ยน้ำที่ถือมาเนี่ยมันก็หมดแล้วไปเจอน้ำอยู่ในรอยเท้าโคจุดใดจุดหนึ่งโอ้ยเราจะมารังเกียจว่าโอ้ยนี่มันน้ำอยู่ที่ดินเป็นของสกปรกนั่นนี่มันไม่ใช่นะเพราะมันเป็นน้ำฝนนั่นแหละเราจะมารังเกียจว่าโอ้ยมันเล็กน้อยนิดเดียวเราก็ไม่รังเกียจแล้วนะเพราะว่าหิวน้ำมาร้อนมาตลอดการเดินทางใช่ป่ะหรือว่าถ้าจะแบบตักขึ้นมากินแบบคนดีๆยกขึ้นดื่มกินมันก็จะทำน้ำให้ขุ่นอย่ากระนั้นเลยเอาปากลงไปจ่อดื่มก็แล้วกันเหมือนอย่างโคดื่มน้ำเหมือนอย่างสุนัขดื่มน้ำก็ก้มลงดื่มน้ำเอาแค่นี้เองได้ประโยชน์จากมันเนี่ยนิดเดียวก็ยังเอา ข้อนี้แหละที่ว่าเราใส่ใจในส่วนที่ดีแม้น้อยนั่นแหละเอ้าใส่ใจแค่นี้นี่คือวิธีการทำจิตของเรานะคนนี้เนี่ยโอ้โหทั้งผิดศีลทั้งด่าว่าปากก็ร้ายยังขโมยของอีกพูดจาก็ไม่ดีแต่ว่าบางทีเขาเข้าวัดทำบุญบ้างคือเบื้องหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นคนกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีเอาแต่ว่าเขายังมีความดีในทางใจนิดหน่อยนะได้ความสงบใจบ้างนะมีความเลื่อมใสในบุญเกศของพระศาสนาด้วยเนี่ยเอาแค่นี้พอใส่ใจในส่วนนี้ทำไปทำไมเนี่ยคือเพื่อระงับความอาฆาตในจิตใจของเรานะคือกรรมของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วเขาจะดีไม่ดีเนี่ยทำไมมันมีผลต่อความไม่ดีหรือความดีของเราล่ะจุดนี้แหละที่เราต้องพิจารณาถ้าเราจะรอคนทั้งโลกให้เขาดีหมดทุกคนหมดทุกคนหมดทุกคนแล้วฉันถึงจะสบายใจฉันถึงจะนอนตาหลับฉันถึงจะทำความดีได้มันโง่สิ้นดีทั้งฝังแสดงว่าไม่มีการพิจารณาเลยดังนั้นก็จึงสอนเรื่องการพิจารณาแบบนี้แหละต่อให้คนไม่ดีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะทั้งโอ้โหลูกน้องก็แย่หัวหน้าก็ไม่ได้เรื่องเพื่อนโรงงานก็อย่างนั้นอย่างนี้เอาเขาไม่ดีนะเนี่ยแล้วเราจะมาคิดไม่ดีกับเขาโอ้ไม่ไหวเราทำงานอยู่ที่นี่อารมณ์เสียนั่นนี่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะจบที่ไหนอะแล้วถ้าคนรอบตัวเราอะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเอาจิตใจเรานี่จะอยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยหาที่อยู่ในโลกเนี้ยจะอยู่ไม่ได้เลยจะไม่มีจุดประสงค์ของการพิจารณามันคือตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีอยู่ได้ล่ะโดยที่ไม่ได้ต้องขึ้นกับความชั่วความผิดความดีความไม่ดีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจของคนอื่นนะของคนอื่นนะของคนอื่นนะทำไมมันมามีผลต่อกายวาจาใจของเราล่ะพิจารณาอย่างนี้ไงคือความเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีคนเราเนี่ยนะคือตัณหาเนี่ยมันพายุ่งไปหมดมันก็เลยสืบเนื่องกันมาคือดีความในสารมีก็เพราะอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังตั้งจิตยังไงไล่มาเลยตั้งแต่ในข้อแรกซ้ำดูอีกครั้งหนึ่งคือการพิจารณาเหมือนภิกษุเอาผ้าบางสุกุลส่วนไหนไม่ดีก็ทิ้งไปส่วนไหนดีก็เอามาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการกินน้ำในสระที่มีสาหร่ายมีจอกแหนบปกคลุมเยอะก็เกี่ยมันออกไปข้อที่3ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็คือเหมือนกับการกินน้ำในรอยเท้าโคที่มีอยู่แม้น้อยก็อย่าเกี่ยงเลยนะน้อยก็เอามันอาจจะอยู่ต่ำต้อยถึงกับพื้นดินก็เอาปากลงไปกินดูไม่ให้มันคุณก็แค่นี้สิใจของเราอย่าให้มีความโกรธข้อดีคนอื่นเขายังมีต่อไปอีกนุ่มฝังในข้อที่4นั้นวิธีการพิจารณาสำหรับบุคคลที่ไม่มีอะไรดีเลยคือแบบชั่วหมดกายวาจาใจทำบุญให้ทานอะไรก็ไม่ทำนะแล้วก็ยังแบบพูดไม่ดีแล้วก็ยังมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์อีกคือถ้าจะด่ากันเนี่ยคือไม่มีข้อดีอะไรที่จะยกขึ้นมาได้เลยคนแบบนี้เราจะพิจารณายังไงนั่นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายกำลังเดินทางเพื่อที่จะไปหาหมอโอ้ยแต่ว่าหมอที่จะอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยก็ไกลมากหมู่บ้านข้างหลังนี่ก็ไกลมากเกิดป่วยขึ้นอย่างหนักเลยตรงนี้เนี่ยโธ่จะทำยังไงอะอาหารหรือว่ายาอะไรที่มันจะถูกกับโรคก็ไม่มีเลยอุ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยคนนี้นี่จะต้องตายแน่เลยเราเห็นคนแบบนี้เนี่ยเราก็สงสารนะเกิดแบบความสังเวชขึ้นแต่ก็จึงเปรียบเทียบในข้อนี้ไว้ละว่าคนที่แต่มีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์ให้เรามองเขาแบบนี้เรามาเจอกันเรามาเจอกันแล้วเห็นความไม่ดีรู้ความไม่ดีของเขาก็เปรียบเหมือนเวลาที่เราเดินทางไกลไปหมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาก็ผ่านมาไกลแล้วปรากฏระหว่างทางเนี่ยเห็นคนหนึ่งเขานอนซมอยู่ป่วยอยู่อ้าวอาหารน้ำเขาก็ไม่มี อาหารน้ำที่เราพกพามามันก็ไม่พออะไรที่จะเป็นยาให้ช่วยเหลือเขาเราก็ไม่มีด้วยเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ป่วยหนักมากจะเดินไปข้างหน้าก็จะไปไม่ถึงล่ะจะเดินทางไปข้างหลังในหมู่บ้านที่ผ่านมาแล้วนั่นก็ไกลเกินก็ป่วยหนักมากคนที่มาด้วยกับบุคคลนี้ก็ไม่มีเห็นอยู่ตัวคนเดียวหรือว่ามีก็เป็นเด็กน้อยไม่รู้เรื่องที่จะพยาบาลได้โธ่จะทำยังไงคือมันจะสงสารเลยคือจะไม่ได้มาแช่งเขาว่าโอ้ยแกอยู่ตรงนี้รีบๆตายไปซะคือจะไม่ได้คิดเลยนะถ้าเราเดินทางผ่านมาในลักษณะนี้จริงๆเนี่ยเราจะมีแต่ความสงสารจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจกันนี่คือลักษณะของความกรุณาเห็นคนที่มีทุกข์อยู่แล้วเราก็ช่วยไม่ได้เขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ความกรุณาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีความสงสารความสังเวชมันจะเกิดขึ้นทันทีเปรียบเทียบกลับมาเลยท่านฟังเราเห็นคนไม่ดีใช่ป่ะกายวาจาใจด้วยคนนี้ชั่วมากเลยทำอะไรที่เราก็ไม่ชอบอีกต่างหากเป็นคนนิสัยที่ต่ำตมที่สุดเลยเราจะแช่งชักหักกระดูกเขานะนี่คือเราไม่ดีแล้วใช่ป่ะคนบาปในคราบของนักบุญมันก็จะพูดในตำนองว่าเออขอให้มันได้รับกรรมไวๆกรรมนี้ให้มันติดจรวดนี่คือความบาปของคนที่อ้างตัวเองว่ามีธรรมานะซึ่งไม่ดีเลยใช่ป่ะแต่ถ้าจะคิดจริงๆเนี่ยต้องมีความกรุณาในบุคคลนี้นะต้องคิดว่าโอ้ถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปตกนรกเนี่ยโอ้ฉันก็สงสารนะโอ้เขาอย่าได้ไปตกนรกเลยต้องคิดว่าให้เขาพ้นจากนรกด้วยซ้ำในความหวังเพราะว่าความอาฆาตเนี่ยมันจะทำให้เราคิดไม่ดีกับเขาแต่กุศลธรรมจะทำให้เราคิดดีในบุคคลนั้นได้แม้เขาจะเป็นคนไม่ดีก็ตามเพราะว่าความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราไงทำให้มีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์คือความไม่ดีที่จะให้ผลไปนรกนั้นเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนกองอยู่เนี่ยไม่มีใครดูแลไม่มีใครรักษาโอ้ยเราก็ทำอะไรช่วยเขาไม่ได้คุณจะไปปัสสาวะรถใส่เขาวะโอ้ยไม่ดีเลยเรามีแต่ความปรารถนาให้เขาแบบได้ดีพ้นจากความทุกข์นี้เราก็ไปตามทางของเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นหมอน้ำอาหารอะไรเขาก็กินไม่ได้ยาที่ถูกต้องก็ไม่มีก็มีแต่ความกรุณาให้กันได้ตั้งจิตไปแบบนี้นะระวังอันนี้สำคัญมากๆเลยสำคัญมากๆเลยทุกวันนี้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนขับรถไปตามท้องถนนเกิดหัวร้อนขึ้นจากสถานการณ์การจราจรเป็นดราม่ากันก็มีเอาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดินทางเขาให้ล็อกดาวน์ก็ให้อยู่บ้านเขาให้งดการเดินทางเอาโลกออนไลน์เอาสื่อสารทางออนไลน์เกิดเห็นคนข่าวนั้นเกิดเห็นคนคอมเมนต์นี้โอ้ยมันยิ่งดราม่ามากกว่าบนท้องถนนอีกพูดนิดหน่อยนี่ก็เคืองกันละใส่อารมณ์เอาอย่าให้มีความพยาบาทอย่าให้มีความอาฆาตข้อไหนดีเอานี่คือวิธีการพิจารณาในข้อที่4ซึ่งต่อให้เขาไม่ดีเลยนะเราก็ต้องตั้งจิตไว้เหมือนเห็นคนที่ไม่สบายสงสารคนที่ป่วยไข้นั้นถ้าไม่อีกทุ่มฝั่งในกอดีอาคนที่ดีๆดีๆเลยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีมีความเลื่อมใสทำบุญให้ทานไม่เคยผิดศีลเราจะไปอาฆาตคิดไม่ดีทำจิตให้ไม่เลื่อมใสให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยนะไม่ควรเลยมันเปรียบไว้เหมือนกับว่ามีคนหนึ่งเอาเขาเป็นเจ้าของสระน้ำใบนี้แล้วก็เกิดเดินทางมาจากทางไกลเส้นทางการเดินทางนั้นก็ทุรกันดารอากาศก็ร้อนอบอ้าวเสบียงอาหารหน้ามะเร็งต่างก็หมดแล้วกับเวลาอย่างดีมาเดินทางถึงที่ที่จะลงสู่สระน้ำได้ก็ลงไปนะเป็นเจ้าของสระด้วยนะน้ำนี่ก็ใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพันไม้อะไรต่างๆขึ้นโดยรอบผลไม้เก็บกินได้ดื่มน้ำบ้างลงเล่นบ้างมานั่งริมสระอยู่ใต้ร่มไม้สบายใจบ้างเนี่ยคนอื่นก็ผ่านมาเห็นกิริยาของคนคนนี้เนี่ย ถ้าคนมันจะนินทาคนมันจะด่าว่าคนมันจะคิดไม่ดีเขาก็คิดได้นะคิดว่าเอ้าคนนี้ทำไมมาทำสระน้ำให้คุณน้ำมันเรียบๆอยู่ทำไมต้องมาตีให้มันเป็นคลื่นโอ้ยตรงนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำไมจะมานั่งบนพื้นหญ้ามาเก็บผลไม้กินโอ้ยไม่ดีเลยอ้าวก็เขาเป็นเจ้าของสระน้ำใบนี้ป่ะแล้วสระใบนี้เนี่ยมันก็มีระบบนิเวศออกแบบมาให้สำหรับใช้งานแบบนี้อยู่แล้วมีต้นไม้มีน้ำมีพืชพันธุ์ในน้ำก็ลงอาบได้กินได้อ้าวแล้วคนที่เขาผ่านมาแล้วทำไมเขาจะมาด่าว่าคิดในใจนินทาอะไรแบบนี้เริ่มลองคิดย้อนกลับดูนะไอ้คนที่นินทาด่าว่าทั้งนั้นที่คนที่ลงน้ำเนี่ยก็เป็นเจ้าของสระด้วยเนี่ยไอ้คนนินทาด่าว่าเนี่ยเป็นคนบาปนะเป็นคนที่แบบอันธพาลเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจไม่ดีเขาก็เป็นเจ้าของสระแล้วก็จะลงดื่มลงเล่นแล้วมันธุระกงการอะไรของคุณนะไอ้คนที่คิดไม่ดีน่ะเป็นคนบาปด้วยซ้ำแล้วไอ้คนที่คิดไม่ดีกับคนที่คิดไม่ดีนั้นก็พาลด้วยนะสมมติถ้าเราเป็นบุคคลที่สามเมื่อเห็นสถานการณ์เนี่ยก็ทำไมคนที่สองนั้นก็ไปนินทาคิดไม่ดีกับคนแรกก็คนแรกก็เป็นเจ้าของสระก็จะทำอะไรก็ได้ไอ้คนที่สองนั้นไปด่าเขาอีกเรามาเป็นคนที่สามนั้นก็มาด่าคนที่สองด้วยว่าคุณทำไม่ดีไอ้คนที่สามนั้นก็ไม่ดีระวังคนที่สามที่มองเห็นคนที่สองและคนที่หนึ่งก็ไม่ควรด่าว่าปรับพฤติกรรมในข้อนี้พิจารณาดูสิถ้าเราเป็นบุคคลที่สามมองดูบุคคลที่สองนะบุคคลที่สองที่เขาก็ไม่ได้มีกรรมทางกายอะไรผิดถูกปะล่ะแต่ว่ากรรมทางวาจาบางทีเขาก็ด่าว่านะเอาเราก็มองข้อดีของเขาส่วนนี้บุคคลที่สามนั้นก็จะละความอาฆาตได้เหมือนคนที่ลงกินน้ำในสระที่มีจอกแหนมีสาหร่ายปกคลุมแต่มีอีกบุคคลที่สองดูบุคคลที่สองที่เดินทางมาเห็นคนที่หนึ่งเขากำลังเล่นน้ำในสระน้ำของเขากินดื่มอย่างสบายคุณจะไปคิดไม่ดีกับเขาไม่ควรนะปรับพฤติกรรมดูปรับจิตใจดูโดยการพิจารณาเหมือนกับคนที่เขาเป็นเจ้าของสระเขาจะลงดื่มลงกินเราก็ยินดีกับเขาด้วยเขาเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเขาลงสู่สระน้ำที่เขาทำเอาไว้เขาก็มีความสุขดีเราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยไหมทุกคนนะท่านผู้ฟังกำลังเดินทางอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในวัฏฏะเป็นการเดินทางที่ไกลมากคือมันไม่มีที่สุดไม่มีที่จบเลยนะเราจะพักตรงไหนเราจะเอาตรงไหนเป็นเกาะจะเอาตรงไหนเป็นที่พึ่งเอาตรงในจิตใจของเราที่อย่าให้มีความอาฆาตที่ให้มีกุศลธรรมตั้งจิตไว้แบบนี้ในข้อที่5ในอุปมาทั้ง5ข้อนี้หลักการเราดูผ่านมาเปรียบเทียบเนี่ยคือเราต้องตั้งจิตของเราไว้ในภาวะที่มันเป็นกุศลธรรมถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเรื่องไม่ดีเรื่องให้เราไม่พอใจจิตเรามันจะเป๋ทันทีจิตเรามันจะตั้งอยู่ในกุศลธรรมเนี่ยไม่ได้สุดตรงข้างหนึ่งเลยในเคสที่5กรณีที่5นี้ก็คือคนนั้นก็เป็นคนดีจริงๆเลยแต่เราก็ยังคิดไม่ดีกับเขาได้อีกอะสุดตรงข้างหนึ่งสุดตรงอีกข้างหนึ่งเลยเอ้าคนนี้ไม่มีอะไรดีเลยกายวาจาใจนี่ชั่วหมดเลยเราก็ยังคิดดีกับเขาได้นะโดยให้มีความกรุณาตั้งไว้ในความไม่ดีที่เขากำลังได้รับอยู่หรือจะได้รับต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรที่ระหว่างกลางเนี่ยเราพิจารณาได้แน่นอนดีบ้างไม่ดีบ้างก็หาข้อประโยชน์หาข้อดีเอาจิตใจของเราตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นทุกฝั่งจิตใจของเราไม่ควรไปตั้งไว้กับการทำดีหรือทำไม่ดีของคนอื่นพิจารณาแล้วเอาความดีเน้นตั้งไว้ในจิตใจของเราพึ่งตรงนี้ตั้งไว้แบบนี้ต่อมาก็มีเคสทุกฝั่งมีเคสที่มาเปรียบเทียบไว้เป็นตัวอย่างคือเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านไปตัดต้นไม้นี่มาในพระวินัยปิฎกแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในนิทานธรรมบทด้วยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงอารวีมีภิกษุรูปหนึ่งเขาก็ไปตัดไม้เพื่อที่จะมาทำกุฏิ ดยต้นไม้ก็มีเยอะแยะล่ะแต่ว่าต้นเนี้ยแม่มันตรงดีมันเหมาะสมได้ลักษณะฉันต้องการไม้หน้าเท่านี้เท่านี้ไม่รู้ล่ะจะเอาต้นนี้ก็จะไปตัดดูแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะมีรุกขเทวดาเขาอาศัยอยู่ภิกษุเนี่ยก็ไม่สนรุกขเทวดาอุตส่าห์ปรากฏตัวมาแล้วก็จะมาขอว่าท่านอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะว่าฉันมีลูกอยู่ด้วยเทวดานี่ก็มีลูกนะเป็นเทวดาประเภทที่อยู่ในชั้นจตุมมหาราชิกาก็อยู่ที่ต้นไม้เขาเรียกว่ารุกขเทวดาภิกษุนี่ไม่สนเลยตัดเลยในจังหวะที่จะเอาขวานจามลงไปเนี่ยเทวดานี่ก็คิดว่าโอ้ยภิกษุนี่ทำไมบอกยากแท้เอางี้แล้วกันเอาลูกของตัวเองเนี่ยมาโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูเพื่อที่ว่าภิกษุเห็นลูกของเทวดาแล้วก็อาจจะเกิดความสงสารเกิดความเห็นใจบ้างจะได้ไม่ตัดต้นไม้จังหวะที่ยกลูกขึ้นมาดูเนี่ยให้เห็นเนี่ยขวานมันก็จามลงไปแล้วอ่ะก็เลยโดนลูกของเทวดาเกิดฟันลงไปเนี่ยแขนของลูกเทวดาเนี่ยขาดออกไปคืออย่างไรก็ตามเทวดามันก็เป็นกายทิพย์นะทุกฟังแขนขาดแล้วมันก็ต่อได้คือไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เทวดาเนี่ยเขาโกรธมากเลยกูรู้ว่าโอ้ยทำไมเป็นพระภิกษุแล้วก็มาทำถึงขนาดนี้ทำลูกให้เกิดได้รับความลำบากเบียดเบียนแบบนี้เทวดาเนี่ยโกรธมากถึงกันว่าจะฆ่าภิกษุรูปนี้เลยจะฟาดให้ตายด้วยอำนาจของเทวดาเกิดยับยั้งได้ยับยั้งจิตใจนะเกิดยับยั้งจิตใจได้ว่าโอ้ยถ้าเราฆ่าภิกษุรูปนี้นี่ภิกษุรูปนี้ก็ยังมีศีลอยู่นะคือถึงแม้ว่าจะมีกรรมทางกายที่ไม่ดีอ่ะแต่พระศีลท่านก็ยังมีอยู่แล้วเทวดาองค์อื่นๆที่รู้เหตุการณ์นี้ก็จะเอาเราเป็นตัวอย่างในการที่จะทำร้ายภิกษุได้เราตัดใจเสียตัดใจเสียละความโกรธนี้เสียละความโกรธนี้เสียกำจัดความอาฆาตนี้ให้ออกไปในจิตใจของเทวดาเนี่ยต้องมีการพิจารณา1ใน5ข้อนี้แน่นอนเอากรณีของภิกษุรูปนี้ทำอะไรให้เทวดาไม่พอใจใช่ป่ะก็คือมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ายังได้ความสงบใจบ้างเพราะว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจวาจาเขาอาจจะพูดไม่ดีกับเราไม่สนใจแล้วก็ยังมาทำร้ายลูกเราด้วยเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหมือนกับการที่กินน้ำในรอยเท้าโคไงอากาศร้อนอบอ้าวนะเราเดินทางอยู่ในสังสารวัฏน้ำเราก็หมดเสบียงเราก็น้อยเห็นน้ำในรอยเท้าโคที่ขังเอาไว้แม้น้อยอย่าไปสนใจมันน้อยก็เอาอย่าไปคิดด่าว่าตำหนิว่ามันน้อยน้อยมันก็ยังดีเอาอย่าไปคิดว่ามันอยู่ต่ำว่าฉันจะไปกินลงไปเนี่ยไม่เอาอย่าไปคิดน้ำมันมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ก็เอาตรงนั้นก็ดื่มกินตรงนั้นเกิดยับยั้งความอาฆาตยับยั้งความโกรธนี้ได้ด้วยการพิจารณาแบบนี้พอยับยั้งได้แล้วก็จึงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วว่าโอ้ยภิกษุนี่ทำแบบนี้ทำยังไงดีทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาบวชเจาะจงเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนก็ลองไปหาผู้สอนดูซิว่าจะพึ่งได้หรือจะทำอย่างไรพอแจ้งเรื่องแถลงการให้ทราบแล้วก็จึงประกาศพระวินัยไว้ทั้งฝั่งสำหรับพระสงฆ์ว่าการที่ตัดต้นไม้เนี่ยห้ามทำเพราะว่ามันจะทำความเลื่อมใสของบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะไม่ให้เลื่อมใสบุคคลที่มีความเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะลดความเลื่อมใสลงความเลื่อมใสทั้งฝั่งมันลดลงได้นะจากการกระทำของภิกษุบ้างการกระทำของคนใดคนหนึ่งบ้างอย่างที่เขาจะพูดถึงว่าโอ้ศาสนาเสื่อมลงแล้วก็เพราะว่ามีคนทำไม่ดีเสื่อมนี่อะไรเสื่อมความเลื่อมใสของเขานั่นแหละเสื่อมศาสนาคำสอนมันตั้งอยู่แล้วแต่คนปฏิบัติตามนี่แหละมันทำให้เสื่อมพอคนปฏิบัติตามทำไม่ดีความเลื่อมใสมันก็เสื่อมลงแต่ความเลื่อมใสเนี่ยทุกฟังมันก็แล้วแต่บุคคลไงแต่ละคนมีความเลื่อมใสที่ตั้งเอาไว้ไม่เท่ากันบางทีก็เปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่ว่าคนนั้นเขาทำให้คุณพอใจหรือไม่พอใจล่ะแต่ว่าความที่เขาจะทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยทำไมมันมามีผลต่อความเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสล่ะจุดนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วนะท่านฟังในเรื่องของสมการชีวิตที่พูดไปในวันจันทร์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีวิธีการที่จะละอกุศลธรรมเอาไว้ได้กล่าวไว้อยู่วันนี้มาอธิบายในหัวข้อ5ข้อนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาคาตะวินิยสูตรซึ่งในพระสูตรนี้ก็เสริมให้มันเต็มครบถ้วนกันนิดหนึ่งว่ามันมีคู่กันอยู่ในข้อที่ยกมานี้เป็นอุปมาประไมยวิธีการที่เปรียบเทียบไว้โดยท่านพระสารีบุตรมีพระสูตรที่คู่กันนั้นก็คือตรัสไว้โดยพระพุทธเจ้าโดยยกเรื่องของพรหมวิหารสี่ขึ้นให้มีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาในบุคคลที่เรามีความคิดอาฆาตนั้นบางทีนั้นท่านฝั่งคนที่เราไม่ชอบอะเกิดเขาทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบไม่รู้ว่าสิ่งนั้นที่เขาทำเนี่ยมาจากเจตนาหรือไม่หรือมีใครสั่งหรือเป็นเงื่อนงำมายังไงไม่รู้ละแต่ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบแล้วบางทีมันจะแผ่เมตตาไปเนี่ยโอ้ยมันไปไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เมตตาไงยังมีอย่างอื่นอีกในที่นี้ท่านยกพรหมวิหารสี่แล้วก็เรื่องของการพิจารณาตามกรรมโดยให้เรามาดูกรุณาดูปกติแล้วมันจะดับได้ด้วยความกรุณาคนที่คิดไม่ดีนั้นเราจะแผ่เมตตาให้มันไม่ไปเอาเราตั้งกรุณาจิตดูปกติมันจะไปได้ก็คือเขาไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเจอความทุกข์มากจากความไม่ดีของเขาอ่ะตั้งกรุณาไปเนี่ยปกติมันจะผ่านอยู่หรือถ้าไม่งั้นก็เอาอุเบกขาก็ได้ในข้อที่3แทนที่จะเป็นมุทิตาใช่ไหมแต่ว่าความอาฆาตมันไม่ได้จะมามีในมุทิตาได้ล่ะเพราะมุทิตานี่คือความยินดีในความดีที่เขาได้ที่เขาทำก็เราคิดว่าเขาไม่ดีแล้วมันจะไปยังไงอ่ะในข้อที่3มันคือให้เจริญอุเบกขาในข้อนี้ไม่ได้เอาพรหมวิหาร4มาครบนะท่านฟังเอาแค่3ข้อคือเมตตากรุณาอุเบกขาส่วนอีก2ข้อที่เหลือก็คือไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นการที่จะไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นได้ที่อธิบายไว้ใน5ข้อเมื่อสักครู่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าเข้าใจว่ายกเฉพาะในข้อที่4เนี่ยมาอธิบายว่าวิธีการที่คุณจะไม่ใส่ใจได้เนี่ยทำยังไงนะเอาเปรียบเหมือนผ้าบางสกุลไงผ้าที่มันสกปรกแล้วคุณจะเอาเฉพาะส่วนที่ใช้ได้มาเท่านั้นส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปหรือกินน้ำในสระที่มีสาหร่ายปกคลุมก็เกลี่ยส่วนที่มันจะปกคลุมเป็นจอกแหน่อะไรเอาแต่น้ำใสๆส่วนไหนเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็เอาหรือว่าการกินน้ำในรอยเท้าโคโอ้ยอย่าไปคิดว่ามันน้อยอย่าไปคิดว่ามันต่ำต้อยลงดื่มเลยเราหิวกระหายน้ำแม้น้อยนั้นก็ได้ประโยชน์ก็แค่นี้หรือเหมือนคนเจ็บไข้เราเห็นเขาป่วยไม่มียาไม่มีหมอเราก็ยังมีความกรุณาพิจารณาซ้ำลงไปในข้อนี้และในข้อที่5ทุกฟังวิธีการพิจารณานั้นก็คือให้นึกถึงความที่ว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยเป็นทายาทแห่งกรรมทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือการพิจารณาอีก5ข้อที่มาคู่กันในเรื่องวิธีการที่จะละความอาฆาตในบุคคลต่างๆจุดหนึ่งที่จะมาประกอบด้วยได้อันนี้มาในมัชฌิมนิกายที่ถ้ามีคนมากล่าวหาเราด้วยเรื่องราวที่จะจริงก็ตามไม่จริงก็ตามจะถูกเวลาก็ตามไม่ถูกเวลาก็ตามจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตามวาจาที่ว่านั้นจะอ่อนหวานหรือจะหยาบคายก็ตามเวลาเขากล่าวแล้วเขาจะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะก็ตามเนี่ยคือถ้าบางคนนะเขาพูดเรื่องที่จริงด้วยกล่าวถูกเวลาด้วยคนพูดนะก็พูดด้วยวาจาอ่อนหวานจิตใจก็มีเมตตาเรื่องที่พูดนั้นก็มีประโยชน์แต่โกรธอ่ะแต่จิตใจมันฟุ้งซ่านไม่สงบไม่ควรไงไม่ควรหรือต่อให้นะคำพูดที่เขาเอามากล่าวด่าว่าเราเนี่ยก็ไม่จริงนะ เราก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยคนกล่าวนี่ก็มีโทสะเรื่องที่พูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์กล่าวมาก็ไม่ถูกเวลาอีกต่างหากนี่เราก็ไม่ควรโกรธด้วยซ้ำควรจะมีเมตตาไม่มีโทสะแผ่ไปให้เขาด้วยซ้ำดูประมาณท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่จะเอาจอบหรือบ้งกีเนี่ยมาขุดพื้นดินให้ไม่เป็นพื้นดินเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะฟังคือจะขุดดินภูเขาให้มันออกไปโอ้ยมันยากมากทำไม่ได้คือเราต้องทำจิตให้เหมือนแผ่นดินใหญ่ที่ใครๆจะมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินไม่ได้เลยอย่างที่สามเปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาจะเอาสีสเปรย์สีน้ำสีน้ำมันมาเขียนบนอากาศนี่ให้เป็นรูปปรากฏขึ้นมามีที่ไหนเขาจะทำได้ทุกฝั่งเวลาเขาจะวาดภาพวาดอะไรเขาต้องวาดบนแผ่นผ้าใบหรือกำแพงหรือมันต้องมีที่ที่จะรองรับได้แต่ถ้าจะมาเขียนอยู่บนอากาศนี่ไม่ได้ดินในข้อที่หนึ่งให้เป็นกว้างขวางใหญ่โตอากาศข้อที่สองให้เป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่มีตัวตนทำจิตแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับพระสูตรที่ให้ได้ให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นว่าเหมือนน้ำเหมือนดินทีนี้ถัดมาอีกในข้อที่สามอุปมาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่จะต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านปรุดๆขึ้นมาด้วยคบเพลิงหญ้าโอ้ยคุณจะเอาคบเพลิงหญ้าไปต้มน้ำให้มันเดือดได้ไงโอ้มันจะยากมากเราต้องทำจิตให้เหมือนน้ำนี่ไงว่าถ้ามีใครมาด่าว่าหรือพูดชมด้วยก็ตามคำด่าคำชมนี่มีค่าเท่ากันมีอันตรายเหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทอันหนึ่งให้ยินดีอันหนึ่งให้ยินร้ายต้องทำจิตให้เหมือนกับน้ำไม่ได้ไปตามความยินดีไม่ได้ไปตามความยินร้ายหมายถึงจะไม่เดือดพร่านด้วยคบเพลิงหญ้าเท่านั้นจิตใจเราต้องกว้างขวางนี่คือในข้อที่สามแล้วก็อุปมาเปรียบเทียบไว้ในข้อที่สี่ก็คือเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีเขาจะเอาไปขึงทำเป็นหนังของกลองแล้วก็จะตีลงไปให้มันเป็นเสียงตึมๆเนี่ยโอ้ไม่ได้นะกลองทั่วๆไปที่เราจะเห็นเขาก็ใช้แผ่นหนังนี่แหละมาขึงแต่ต้องเป็นหนังที่แข็งแต่ถ้าเอาแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ว่านุ่มโอ้ขนยาวด้วยไม่ได้คุณจะทำให้เกิดเสียงไม่ได้ต้องทำจิตให้อ่อนนุ่มแบบนี้ทำจิตให้อย่ากระด้างในอุปมาทั้งสี่ข้อนี้ทุกฝั่งที่มาในมัชฌิมนิกายเปรียบเทียบด้วยว่าทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเปรียบเทียบว่าทำจิตให้เหมือนอากาศเปรียบเทียบว่าทำจิตให้เหมือนน้ำแล้วก็ทำจิตให้นุ่มนวลเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูมันมารวมลงตรงในอุปมาที่ห้าที่ว่าเหมือนเลื่อยแต่คนเอาเลื่อยมาเลื่อยที่ไหนเลื่อยตัวเรานี่แหละเอ้าแล้วถ้าคุณยังโกรธในคนที่เลื่อยเรานี่นะโอ้นั่นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้าคุณทำตามคำสอนมานี่ทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่เรื่องของแผ่นผ้าบางสุกุลเรื่องของจอกแหนในน้ำต่างๆจนรวมมาถึงทำสีให้เป็นแผ่นดินอากาศน้ำต่างๆแล้วเนี่ยจิตของเราจะไม่มีความแปรปรวนจะไม่ได้กล่าววาจาอันเป็นบาปจะมีจิตเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลได้ทุกคนแม้แต่คนที่เขาจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเราด้วยซ้ำจิตใจเราจะเป็นแบบนี้ได้ทุกฝั่งอันนี้เป็นการสรุปฝากเอาไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ได้ทำการรวบรวมวิธีการที่จะละความอาฆาตทำจิตใจของเรานั้นให้อ่อนนุ่มมีความนุ่มนวลสามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีที่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจให้จิตใจเรานั้นอยู่เป็นผาสุขได้ทุกฝั่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยพร